शुक्ल यजुर्वेद काणो साख्या बृहदारण्यक उपनिषद में हम लोग प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में एकादश मंत्र विचार कर रहे थे। सावा ऐसा देवता एतासां देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्य अथ एना मृत्युम अत्यवहत। वो समष्टि प्राण देवता ये सब बाकी बागादीन देवताओं से पाप को अपछिद्य हटा करके ये देवताओं को सब मृत्यु का अतिक्रमण करवा दिया। भाष्य में सा वा एषा देवता तद एतद प्राणात्म ज्ञान कर्म फलम बागादीनाम अग्न्याद्यात्मत्वम उच्यते। वह देवता प्राण देवता तद एतद प्राणात्म ज्ञान कर्म फलम, प्राण ही आत्मा है अर्थात मैं समष्टि रूप हूँ, इस प्रकार की ज्ञान ज्ञान अर्थात उपासना, उपासना का जो फल हुआ। बागादीनाम अग्न्यादि आत्मत्वम, बाघ अपना समष्टि रूप अग्नि को प्राप्त कर लिया, बाघ अग्नि रूप हो गया, यही प्राण उपासना का फल। प्राण उपासना समष्टि उपासना, तो बाघ समष्टि उपासना करके बाघ का अभिमानी देवता आदिदैविक रूप हो गया अग्नि, वो समष्टि है, तो बाघ अग्नि रूप हो जाना यही उपासना का फल हुआ। अथ एना मृत्युम अत्यवहत, ये मंत्र हुआ। अथ एना एना देवता, ये सब देवताओं को मृत्युम अत्यवहत, मृत्युम अर्थात मृत्यु जो स्वाभाविक आसंग उसका अत्यवहत, अत्यवहत अर्थात अतिक्रम अतिक्रम्य अवहत, उनको अतिक्रम करके ले लिया, मतलब वह अवहत अर्थात ढो करके ले लिया, मृत्यु को अतिक्रमण करवा दिया। आगे टीका में अथ शब्द अवद्योतितम अर्थम कथयति। अथ एना मृत्युम अत्यवहत, ये अथ शब्द का अर्थ तो भाष्य में कहते हैं, यस्मात् आध्यात्मिक परिच्छेदकरः पापमा मृत्युः। आध्यात्मिक परिच्छेदम करोति इति कर, तो पहले आध्यात्मिक परिच्छेदस्य कर, पहले करोति इति कर, नहीं तो कर्मणि अण हो जाने से कार बन जाएगा। करोति इति कर करके आध्यात्मिक परिच्छेद कर हो गया पापमा मृत्यु, और प्राणात्मा विज्ञानेन अपहतस, तो जो पाप मृत्यु ये प्राणात्मा विज्ञान, विज्ञान उपासना, प्राणात्मा तो प्राणी आत्मत्व, इस प्रकार की उपासना करने से अपहत, अपहत अर्थात नाश हो गया। तस्मात् स प्राणो अपहंता पापमनो मृत्यु हो, पाप जो मृत्यु है स्वाभाविक आसंग है उसका अपहंता नाशक हो गया ये प्राण। समष्टि का उपासना करने से ये बेष्टि भावना ये नाश हो जाएगा। टीका में पापमा अपहंतृत्वम अनुद्य अवशिष्टं भागं व्याचष्टे। पाप का नाश करने वाला हो गया प्राण, ये बात तो अभी मंत्र में कह दिया गया कि मृत्युम अपहत्य। आगे अवशिष्ट भाग अथ एना मृत्युम अत्यवहत, ये जो अवशिष्ट भाग हो गया इसको अभी कहते हैं भाष्य में। तस्मात् स एव प्राण, एना मंत्र में है स, स नहीं, अच्छा एना, एना अर्थात वागादि देवता द्वितीय बहुवचन, द्वितीय टौस्वेन ओस और द्वितीय उसमें एन आदेश हो जाएगा। बागादि देवता द्वितीय बहुवचन प्रकृतम पापमानम मृत्युम अतित्य अवहत, अवहत अर्थात प्रापयत। स्वम अपरिच्छिन्नम अग्नियादि देवतात्म रूपम, प्रकृत पापमानम मृत्युम अतित्य, मृत्युम पापमानम इसमें भी द्वितीय दे दिया, इसको अतिक्रम करके प्रकृतम पापमानम मृत्युम सब समान अधिकरण है, उसको अतित्य, अतित्य अर्थात अतिक्रम करके अति इत्य इणगतो धातु से त्वा होकर के लियप हो गया, अतित्य अतिक्रम करके अतिक्रम्य अवहत, अवहत अर्थात प्रापयत, प्राप्त करवा दिया। प्रापयत किसको प्राप्त करवा दिया, कहते हैं स्वम स्वम अपरिच्छिन्नम अग्न्यादि देवता रूपम, जो जो इंद्रिय का जो आधिदैविक रूप है, अपरिच्छिन्न रूप है, जैसे वाघ इंद्रिय का अग्नि, चक्षु का आदित्य, तो इसी प्रकार के श्रोत्र इंद्रिय का दिक्, वो सब समष्टि भाव आदिदैविक भाव को प्राप्त करवा दिया, प्रापयत अपरिच्छिन्न अग्नि आदि देवता रूप को प्राप्त करवा दिया। समष्टि उपासना करने से यही फल होता है। अच्छा आगे टीका में सामान्य उक्तम अर्थम विशेषण प्रपंचयति, तो जो सामान्य रूप से कहा गया कि वह प्राण देवता ये सब बागा मतलब ये सब अन्य देवताओं को मृत्यु को अतिक्रम करवा दिया, ये सामान्य रूप से कह दिया। अभी एक एक देवता का नाम लेके कहते हैं इसको पार कर दिया, उसको पार कर दिया, इस प्रकार के कहेंगे। सामान्य न उक्तम अर्थम विशेषण प्रपंचयति, मंत्र आगे स वै वाचम एव प्रथमाम अत्यवहत सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स्व अग्निर अभवत स्वयं अग्नि ही परेण मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते। स वै वाचम प्रथमाम अत्यवहत, स वो कहने से प्राण, स प्राण वै वाचम एव प्रथमाम वाक प्रथम, प्रथम वाक को वहन करके लिया तो प्रथमाम, प्रथमाम अर्थात वाक प्रधान है, क्योंकि वो लोग अभी कर्म कर रहे हैं उद्गीत कर्म, उद्गीत गाने के लिए मुख्य कौन हो जाएगा, बागी मुख्य हो जाएगा, इसलिए कहते हैं वाचम एव प्रथमाम, प्रथमाम का अर्थ प्रधानम भाष्य में दे दिया, तो अंतिम पंक्ति में दिया प्रथमाम प्रधानम इति प्रधान है वाक। अत्यवहत मंत्र में अत्यवहत उसको प्राप्त करवा दिया। सा यदा, सा अर्थात वाक, यदा मृत्युम अत्यमुच्यत, जब मृत्यु को जब अतिक्रम कर गया वाघ, स्व अग्निर अभवत, वो वाघ अग्नि हो गया, अग्नि हो गया अर्थात आपने समष्टि भाव को प्राप्त कर लिया। वहां दिखाएंगे तो जो जो नहीं है वो हो जाएगा, भ्रमर कीट न्याय यहाँ तो इस प्रकार की नहीं है, तो कहते वास्तविक वो अग्नि वो समष्टि भाव ही है, आसंग के चलते बेष्टि भाव को प्राप्त कर लिया था, आसंग छूट गया था फिर अपना समष्टि भाव हो गया। अग्निर अभवत स्वयं अग्नि ही परेण, परेण अर्थात अनंतरम मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, अभी वो अग्नि जब वो पाप से मुक्त हो गया तो अभी वो समष्टि भाव को प्राप्त कर गया, पाप मुक्त हो गया, तो परेण अर्थात अनंतरम मृत्युम अतिक्रांत दीप्यते, मृत्यु को अतिक्रम कर गया, समष्टि भाव से प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है अर्थात जब समष्टि भाव हो जाता है तब और कोई अर्थात तो उसका कोई परिच्छिन्न दुख हताशा करने का स्थिति नहीं रहा, धीरे से वही हो गया, प्रकाशित तो हो रहा है अर्थात उसके ऊपर और कालीमा लगाने का कोई निमित्त तो नहीं रहा, ये हो गया प्रकाश हो गया। भाष्य में स वही वाचम एव प्रथमाम अत्यवहत, ओ वाच वाणी को वाग इंद्रियों को प्रथमाम अत्यवहत। टीका में कथम वाच में प्राण देवता बोल करके स्त्रीलिंग कर दिया, यहाँ प्राण बोल करके पुल्लिंग कर रहे, कोई अंतर है? जब देवता कह दिया स्त्रीलिंग कह दिया, वो व्यक्ति तो पुंगलिंग है और देवता शब्द प्रयोग होने से स्त्रीलिंग हो, क्योंकि देवता शब्द तो तलंतम स्त्रिया, देवातल होकर के तलंतम स्त्रिया होने से वो तो शब्द सामर्थ्य से स्त्रीलिंग हो गया, व्यक्ति तो पुंगलिंग है। जैसे और व्यक्ति कहा होता है, जैसे दारा शब्द, दारा शब्द पुंगलिंग में चलेगा किंतु अर्थ हो गया स्त्री, तो इस प्रकार होता है। स प्राणो वाचम एव प्रथमाम प्रधानम, अच्छा टीका में कहा कथम वाचम प्राथम्यम तदाह, वाघ इंद्रिय को प्राथम्य कैसे प्राप्त हो गया, इसके लिए भाष्य में कहे स प्राणो वाचम एव प्रथमाम प्रधानम इति एतत्, प्रथमा का अर्थ प्रधान, तो प्रधान ये भी कैसे हो गया, तो आगे भाष्य में कहते हैं आगे पृष्ठा में उद्गित कर्मणि इतर करणापेक्षया साधक तमत्वम प्राधान्यं तस्याः, उद्गित कर्म उद्गित गान होगा, अन्य करण के अपेक्षा साधक तम हो गया है वाघ इंद्रिय, इसलिए उसमें प्राधान्य आ गया, प्रथमा कह दिया गया। ताम प्रथमाम अत्यवहत, ताम वागिंद्रियम प्रथमाम प्रधानम अत्यवहत अर्थात वहनम कृतवान, प्राण उसको अपने समष्टि भाव को प्राप्त करवा दिया। टीका में वाचो मृत्युम अतिक्रांताया रूपम प्रश्न पूर्वकं प्रदर्शयति। वाच षष्ठी मृत्यु अतिक्रांताया रूपम, अभी समानाधिकरण है, बाघ मृत्यु को अतिक्रांत कर गया तो बाघ हो गया मृत्यु अतिक्रांता, तो मृत्युम अतिक्रांतो अतिक्रांतो यया, तो मृत्यु को जो अतिक्रमण कर गया तो हो गया मृत्यु अतिक्रांता तया तस्या वाच। अभी मृत्यु अतिक्रम करने के बाद बाघ का जो रूप है प्रश्न पूर्वकम प्रदर्शयति भाष्य में, तस्याः पुनर् मृत्युम् अतीत्य ऊढायाः किं रूपम् इति उच्यते। तस्याः वाचः मृत्युम् अतीत्य ऊढायाः, ऊढायाः तो धातु हो गया, वह से निष्ठा हो गया, तो निष्ठा होने से ह को हो गया ढ, ओढ हो गया, तो फिर ढोढे लोप, फिर सही वहो रोद वर्णस्य तो हो गया वो, और फिर निष्ठा होने से इसको संप्रसारण हो गया कित होने से बचिस्वी आजादी नाम की थी आजादी में है तो संप्रसारण हो गया, तो वह को हो गया उ, उ। अच्छा वो हुआ, वो होने से भी अच्छा ठीक है, तो सही वह रोध वर्ण से वो हो जाएगा। वो होने के बाद भी वह को अगर संप्रसारण होगा तभी वो होगा, फिर पूर्व रूप होकर के वो हो जाएगा तो उढ़ाया हो जाएगा, और अतिथ्य उढ़ाया होने से फिर आदुगुण होकर के अतिथ्यो उढ़ाया हो गया। हाँ ये देखना होगा कि ये सही बहु रोध अवर्ण से लगना आवश्यक, क्योंकि संप्रसारण अगर हो जाएगा तब तो सही बहु के लिए और निमित्त ही नहीं रहेगा, वो तो सही बहु रोध अवर्ण से, अवर्ण से अगर संप्रसारण हो जाएगा तो वो हो जाएगा ना, और फिर संप्रसारण अच्छा पूर्व रूप होकर वो ही हो जाएगा और रहेगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ होगा नहीं होगा। संप्रसारण बच्ची सोपी आजादी नाम की किसे संप्रसारण हो, बच्ची सोपी आजादी नाम की छ एक और सही बहो छ तीन। अच्छा सही बहो पहले लगेगा, पहले वो होगा, वो हो करके आगे फिर होगा, या तो पहले सही बहु बलवान है छह तीन है, बची सोपी छह एक है, तो छह तीन बलवान होने से पहले वो तो कर देगा आगे फिर संप्रसारण होगा। और अगर आप कहेंगे कि अकृत भी हुआ पानी नहीं आया, आप अगर वो करेंगे तो भी तो आगे वो बचेगा नहीं, संप्रसारण जो हो जाएगा वो रूप नाश होगा, तो इसलिए अकृत विवाह पानी नहीं आया वो परिभाषा के चलते जिसका निमित्त ही नाश हो जाएगा, तो फिर वह निमित्त नाश नहीं हो रहा है, वहाँ वो स्वयं ही अर्थात जो कार्य हुआ वो कार्य नाश हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा, उसका निमित्त नाश नहीं होगा, निमित्त तो पर में वह है ओकार, स्थानीय नाश हुआ निमित्त नाश नहीं होगा, स्थानीय था ओ को वो हुआ वो भी नाश हो जाएगा, कार्य नाश होगा ना, तो फिर वो होगा, यहाँ अकृत विवाह नहीं लगे, अकृत विवाह वहीं लगेगा जहाँ निमित्त नाश हो जाता है, यहाँ निमित्त नाश नहीं हो रहा है। ठीक तस्या पुनर्मृत्युम अतिथ्यो उढ़ाया ओढ़ाया किम रूपम इति उच्यते, उसका क्या रूप होता है, तो भाष्य में कहते हैं अनग्नेर अग्नित्व विरोधम धुनीते, अनग्नि जो बाघ है वो अग्नि हो जाएगा, ये विरोध होगा, अनग्नि अग्नि कैसे हो जाएगा, तो इस प्रकार विरोध को धुनीते, धुनीते अर्थात निराकरोति सिद्धांति। भाष्य में सा बाघ यदा यदा यस्मिन काले पापमानम मृत्युम मृत्युमत्यम, पापमानम मृत्युमत्यम मृत्युमत्यम, अच्छा मृत्युमति क्या होगा यहाँ मृत्यु अच्छा अच्छा मृत्युम अत्यमुच्यत ठीक है तो सा भाग यदा यस्मिन काले पापमानम पापमानम का अर्थ मृत्युम आगे अत्यमुच्यत तो अत्यमुच्यत अर्थात उससे जो छूट जाता है पापमानम मृत्युम अत्यमुच्यत अत्यमुच्यत अर्थात अतित्यमुच्यत अतिक्रम करके उसे मुक्त हो जाता है अर्थात मोचिता स्वयं एवं मुक्त हो जाता है तदा सो अग्निर अभवत वो अग्नि हो गया सा वाग पूर्वम अपि अग्निरेव सति मृत्यु वियोगे अपि अग्निरेव अभवत वो पहले से ही अग्नि था किंतु केवल मृत्यु का संसर्ग हो करके वो अग्नि जैसा लग रहा था बेष्टि हो गया था अभी मृत्यु वियोग है जो स्वाभाविक आसंग उसका वियोग हो जाने पर अग्निरेव अभवत फिर अपना समष्टि भाव व्यष्टि भाव केवल कल्पित है समष्टि तो वास्तविक वास्तव स्थिति है ठीक है मैं पूर्वमपि वाचो अग्नित्वे न उपासना लभ्यम तद अग्नित्वम इति आशंका है पूर्वमपि वाच वाग पहले से ही अग्नि था फिर उपासना करके अभी अग्नित्व को प्राप्त तो नहीं किया न उपासना लभ्यम तद अग्नित्वम तद तस्य तस्य वाचो अग्नित्वम ये उपासना लभ्य नहीं हुआ इति आशंक्य भाष्य में एतावांस्तु विशेषो मृत्यु वियोगे मृत्यु का वियोग होने में इतने ही विशेष पहले मृत्यु था अभी मृत्यु का वियोग होगा अग्नि तो दोनों अवस्था में था तो किंतु फिर मृत्यु वियोग होने में विशेष क्या है कहते स्वयं अतिक्रांतो अग्नि ही परेण मृत्युम परस्तात मृत्युर दीप्यते स्वयं अतिक्रांत अग्नि अभी जब अग्नि को अतिक्रम अतिक्रांत स्वयं स्वयं अतिक्रांत अग्नि अच्छा अतिक्रमण क्या मतलब बाघ इंद्रिय था अभी वो अतिक्रम करके अग्नि हुआ तो अतिक्रांत अग्नि क्योंकि वास्तविक पहले भी अग्नि ही था इसलिए कहते हैं स पुंगलियों कहते हैं नहीं तो बाघ होने से सा कहना चाहिए था स अयम अतिक्रांत अग्नि ही सब पुंगलिंग हो गया परेण मृत्युम अर्थात तो मृत्यु हो परस्तात परेण मृत्यु जो मंत्र में है उसका हो गया कि मृत्यु हो परस्तात अर्थात मृत्यु के बाद मृत्यु जब उसे छूट गया अभी दीप्यते अभी वो प्रकाशित हो रहा है और प्रांग मोक्षात मृत्यु प्रतिबद्धो अध्यात्म वागात्मना न इदानी में वो दीप्तिमान आसीत जब उसका पाप से संश्लेषण था मोक्ष नहीं हुआ था तो मृत्यु के द्वारा प्रतिबद्ध था स्वाभाविक आसंग से प्रतिबद्ध था हो करके अध्यात्म वागात्मना अध्यात्म वागात्मना अर्थात तो ये व्यष्टि रूपेण बाघ इंद्रिय व्यष्टि हो गया वागात्मना न इदानीमिव दीप्तिमान आसीत अभी जैसे समष्टि रूप से दीप्तिमान हो गया तो उस समय में दीप्तिमान नहीं था कालिमा युक्त था ऐसा व्यष्टि भावना से इदानीं तु मृत्युं परेण दीप्यते मृत्यु वियोगात अभी तो मृत्यु का वियोग हो जाने पर मृत्यु परेण मृत्यु अनंतरम मृत्यु वियोगात दीप्यते प्रकाशित हो रहा है अर्थात कालिमा हट गया वो अर्थात प्रकाश रूप अर्थात समष्टि रूप था खाली आवृत हो गया था अभी आवरण हट गया ठीक है मैं उक्त विशेषम विशदयति पहले और अभी का विशेष भाष्य में इसको हम लोग पंक्ति देख लिया प्राग मोक्षात मृत्यु प्रतिबद्ध तो ये समष्टि उपासना का यही फल ज्ञान का भी अंतिम में वही फल है यहाँ समष्टि हुआ वहाँ व्यष्टि समष्टि दोनों ही भावना और नहीं रहना है बद्ध भावना केवल आरोप कर लिया ये दूर हो जाएगा मैं बद्ध नहीं हूँ शरीर मन बुद्धि इत्यादि से तादात्म्य होना यही स्वाभाविक आसंग से बद्ध हो गया ये तादात्म्य हट जाएगा ये सब प्रारब्ध के अधीन है जैसा चलेंगे चलेंगे भाष्य में तथा प्राणो घ्राणो वायुर अभवत आगे मंत्र है स प्राणम अत्यवहत प्राणम अर्थात ये प्राण तो वहन करने वाला है अभी स प्राण इसलिए कहते हैं घ्राणम प्राण शब्द का अर्थ घ्राणम भाष्य में कहते हैं तथा प्राणो प्राणो अर्थात घ्राणो जिसको भी घ्राण को समष्टि प्राण वहन करके लिया और मृत्यु को पार होने के बाद वायु अभवत तो मंत्र इसको कहते हैं अथ प्राणम अत्यवहत स यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स वायुर अभवत स्वयं वायु परेण मृत्युम अतिक्रांत पवते। अग्नि दीप्यते था वायु पवते तो पवित्र करता रहेगा। प्राणम अत्यवहत घ्राणेन्द्रिय को वो वहन करके अपना समष्टि भाव को प्राप्त करवाया। स यदा अतः स घ्राण यदा मृत्युम अत्यमुच्यत जब मृत्यु से मुक्त हो गया आसंग से मुक्त हो गया स वायु अभवत समष्टि रूप को आदि दैविक रूप को प्राप्त किया। स्वयं वायु अर्थात जो समष्टि रूप आदि दैविक रूप मृत्यु को अतिक्रम करके पवते पवते अर्थात अभी वो प्रतिबद्ध नहीं होता है। अभी घ्राणेन्द्रिय को कहा इसी प्रकार के अथ चक्षुर अत्यवहत तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स आदित्य अभवत स्वसावादित्य परेण मृत्युम अतिक्रांत स्तपति। चक्षु को मृत्यु से अर्थात मृत्यु का अपच्छेद करवा दिया चक्षु से। चक्षुर अत्यवहत अत्यवहत समष्टि भावम प्रापय तद यदा वह समष्टि भाव मृत्युम अत्यमुच्यत स आदित्य अभवत तो तद अर्थात वो चक्षु जब मृत्यु से तत् मुक्त हो गया अत्यमुच्यत स आदित्य अभवत तो चक्षु आदित्य हो गया। आदित्य उसका समष्टि अभिमानी देवता आदिदैविक रूप स्व असो आदित्य अभी आदित्य जब व्यष्टि भावना से मुक्त हो गया परेण मृत्युम अतिक्रांत स्तपति आदित्य अभी तपति प्रकाशित होता है। अथ श्रोत्रम अत्यभवत तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यत ता दिशो अभवंस ता इमा दिशः परेण मृत्युम अतिक्रांताः। फिर श्रोत्रेन्द्रिय को अत्यभवत अत्यभवत अर्थात मृत्यु को अतिक्रम करवा दिया। तद यदा श्रोत्रेन्द्रिय जब मृत्यु को पार कर गया ता दिशो अभवत दिग हो गया ता इमा दिशः परेण मृत्युम अतिक्रांता व्यष्टि भाव को पार करके दिश समष्टि भाव है। अथ मनो अत्यवहत तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स चंद्रमा अभवत स्व असौ चंद्रः परेण मृत्युम अतिक्रांतो भाति एवं हवा एनम एषा देवता मृत्युम अतिवहति य एवं वेद। वो समष्टि प्राण मन को भी अत्यवहत अर्थात प्रापयत तद यदा मृत्युम अत्यमुचित तन मन यदा मृत्युम अत्यमुचित मृत्यु से जब छुटकारा हो गया स चंद्रमा अभवत मनश्चंद्र हो गया। तो इसलिए ये जो चंद्रमा का वृद्धि ह्रास क्योंकि एकादशी से पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक ये मन थोड़ा अधिक अर्थात चलने फिरने वाले होता है उसका थोड़ा वेग अधिक रहेगा मन का ये होता है चंद्र और पूर्णिमा इत्यादि देखेंगे तो थोड़ा अधिक रहेगा मन का वेग अधिक रहेगा देखने से पता चलेगा। जब हम लोग बिल्कुल देखते नहीं समान जैसा लगता है किंतु ध्यान देना आरंभ करेंगे देखेंगे कि थोड़ा बढ़ता है एकादशी का दिन से थोड़ा आरंभ होगा। इसलिए एकादशी को फलाहार इत्यादि लगाया जाता है ताकि मन को थोड़ा अर्थात शक्ति कम मिले। स चंद्रमा अभवत स्व असौ चंद्र अभी जो समष्टि रूप हो गया चंद्र परेण मृत्युम अतिक्रांत अनंतर मृत्यु को अतिक्रम करके भाति। ठीक है ये तो सब हो गया प्राण करवा दिया सब देवताओं को अभी यजमान को क्या लाभ हुआ कहते हैं एवं ह वा एनम एनम उपासकम ऐसा देवता मृत्युम अतिवहते मंत्र में तो एवं ह वा एनम इसी प्रकार की एनम एनम उपासकम ऐसा देवता ये प्राण देवता मृत्युम अतिभवति यह एवं वेद जो इस प्रकार की उपासना करेगा तो उसको भी वही प्राण देवता सब आसंग से मुक्त करवा देगा। ये समष्टि उपासना को टीका में जो शब्द आया था कि इंद्रिय और प्रकरण विचार हो रहा था वो वाक्य और प्रकरण में था तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा अर्थ किया वही वायु। अच्छा अच्छा अच्छा ना यहाँ क्या हुआ यहाँ प्राण अलग है और वो बहने वाला है वहन करने वाला है तो स्वयं स्वयं को कैसे वहन करेगा ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। और जिनको वहन करता है उसका पूर्व में है वागिंद्रिय और बाद में है चक्षु श्रोत्र इत्यादि मानो तो मध्य पतित होने से संदंश न्याय ने इंद्रिय ग्रहण होंगे, यहाँ तो बिल्कुल तर्क स्पष्ट है। और दूसरा है कि वहन करने वाला प्राण है, इसलिए जो मतलब वाहित तो होंगे वो फिर प्राण नहीं हो पाएंगे, ये तो स्पष्ट है। वहां किंतु प्राण को, अच्छा हमारे से इसको स्पष्ट करना था, वहां तो किंतु अर्थात तो प्राण को तो लेना ही पड़ेगा, प्राण को नहीं लेना, इसलिए टिप्पणी कार वहां कहते ना ग्राण प्राण एक ही कृत्य कह दिए वहां, फिर भी इसको थोड़ा स्पष्ट करवा देंगे, हम भी विस्मरण हो गया था। अच्छा भाष्य में तथा चक्षुर आदित्य अभवत स तु तपति, जैसे वाग अग्नि हो गया और वो दीप्यते, इसी प्रकार चक्षु आदित्य हो गया वो तपति। तथा श्रोत्रम दिशो अभवत, दिशो कौन है कहते हैं दिशो प्राची आदि विभागेन अवस्थिता, ये सब दिग प्राची प्रतिची अवाची उदीची इस प्रकार विभाग हो करके अवस्थिता। और मनश्चंद्रमा भाति, मनश्चंद्रमा रूप हो गया समष्टि रूप भाति। टीका में बागादीनाम अग्नियादि देवतात्व प्राप्त उपासकस्य किम आयातम, अभी ये सब जो इंद्रिय थे वो तो अपना समष्टि भाव को प्राप्त कर लिए, तो इसे उपासक का क्या हुआ, तो उपासक का फल पूछते हैं। नहीं तदेव तस्य फलम, देखिए यहाँ तदेव तस्य फलम, बागादीनाम अग्नियादि देवतात्व प्राप्त सत्याम प्राप्ति होने पर उपासकस्य किम आयातम, बागादि अग्नि आदि देवता को प्राप्त किए उपासक का क्या हुआ। अभी कहेंगे तदेव तस्य फलम, तो तदेव से क्या लिया जा सकता है, तो समस्या देवतात्व प्राप्ति और तस्य उपासक से, तो उपासक का भी वही फल हो जाए, तो कहते हैं वो नहीं होगा। इति आशंक्य, इस प्रकार आशंका करके आह उत्तर दिए भाष्य में, यथा पूर्व यजमानम बागादि अग्नियादि भावेन मृत्युम अत्यवहत, यथा पूर्व यजमानम बागादि अग्नियादि भावेन, पूर्व यजमानम बागादि, पूर्व यजमानम द्वितीय एक वचन, बागादि अग्नियादि भावेन मृत्युम अत्यवहत, बागादि को अग्नियादि भाव में प्राप्त करवा दिया पूर्व यजमानम, अच्छा ठीक है। तो पूर्व यजमानम, तो वास्तविक यहाँ दो नंबर टिप्पणी दिया, बागादि रूप यजमान उपाधिना देव भाव प्रापण द्वारा मृत्यु अतिक्रम्य यजमानम वैराजम पदम प्राणाख्यम प्रापितवती, अच्छा अर्थात पूर्व यजमानम को समष्टि विराट रूप प्राप्त करवा दिया। तो अभी पूर्व यजमान का बात कहा है, कहते हैं यही जो सब बागादि है इसी के साथ तादात्म्य का है यजमान, इसलिए यजमानम कह दिया बागादि, तो बागादि यही इनको ही, ये यजमान तादात्म्य हुआ है, तो कहते हैं बागादि रूप यजमान उपाधि नाम, यजमान का उपाधि हो गया बागादि, उनका सब देव भाव प्रापण द्वारा। अभी जब यजमान का सब इंद्रिय देव भाव को प्राप्त कर गए, मृत्यु को अतिक्रम कर गए, इसका अर्थ हो गया कि यजमानम वैराजम पदम प्राप्त कर गया, इंद्रिय सब समष्टि हो गए, तो इंद्रिय का जो अधीश्वर है वो भी समष्टि हो गया, वो भी विराट रूप को प्राप्त कर गया। वैराजम पदम प्राणाख्यम प्रापितवती, प्राण देवता प्राप्त करवाया, प्रापितवती निजंत होकर के प्राप्त करवाया, तो यजमानम विराट रूप और बाग्यादि को अग्निभाव ये सब को प्राप्त करवाए। एवं आगे भाष्य में यहाँ जो प्राण ही प्राप्त करवाता है वाग का अग्निभाव, ऐसे बोलते समय प्राण अलग अलग रहे जो अग्नि से, लेकिन यहाँ कहीं कहीं प्राण प्राण के को मतलब प्राण की ही विराट भाव है, मतलब प्राण ही समष्टि भाव है, इसे भी कहीं कहीं प्राण समष्टि भाव है, तो फिर अग्नि क्या है। ओहो अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ, ये जो प्राण हुआ ये विराट हिरण्यगर्भ, अग्नि हो गया अर्थात ये समष्टि संपूर्ण नहीं है, अग्नि हो गया समष्टि अग्नि, वायु हो गया समष्टि वायु, ये जो समष्टि अग्नि समष्टि वायु ये सब, ये सबका समष्टि हो जाने से हो जाएगा समष्टि विराट, अर्थात ये मुख्य समष्टि का या अवान्तर समष्टि, मतलब उपासक का प्राण देवता बन गया और उपासक का जो इंद्रिया है वो अग्निभाव हो गया, अर्थात उसका इंद्रिय में भी अभी परिचिन्न भाव नहीं रहा, अर्थात सब अपने पूर्णता को प्राप्त किया। और वास्तव क्या है ना, ये थोड़ा पहले विचार हुआ था कि ये जो एक आशा एक आए वो देवता, अर्थात वही हिरण्यगर्भ भी प्राण वायु, मतलब ये वायु अग्नि आदित्य रूप से वही विद्यमान है, तो तत्त्व रूपेण विद्यमान है। जैसे जीव अपना हाथ रूप से विद्यमान है, ये पृष्ठ भाग उदर भाग सर्वत्र वही जीव ही है, इसी प्रकार के। टीका में हाँ वो कहीं कहीं देते हैं कि जितना कह दिया बाकी का उपलक्षण ले लेना है, ये कहाँ आया था त्वचो त्वग इत्यादि ने का भी सब उपलक्षण लेना है, कहीं आता है आगे है। टीका में देवतात्व प्रतिबंधकान पापमन सर्वान अपोह्य उक्त वर्तमाना बागादीनाम उपासको उपाधिभूतानाम अग्न्यादि देवता एव सोपि सदा प्राणाम आत्मत्वेन ध्यायन भावना बलात् वैराजम पदम पूर्व यजमानवत आपनोति इति भाव। देवतात्व का प्रतिबंधक हो गया था पाप, तो प्रतिबंधकान पापमन द्वितीय बहुवचन पाप हो गया असंग, सर्वान सबको अपोह्य निराकरण करके उक्त वर्तमाना वो जैसे ऐसे विचार करके बागादीनाम उपासक उपाधिभूतानाम अग्न्यादि देवता प्राप्त्या, तो इंद्रिय सब समष्टि भाव को प्राप्त कर लिए। प्राप्त्या एव सोपि सो पांच नंबर टिप्पणी यजमान भी सदा प्राणम आत्मत्वेन ध्यायन, यजमान अभी प्राण को आत्मत्वेन ध्यान करता है। ये विचार क्या चल रहा था कि ये सब देवता मिलकर के अपना इंद्रियों को कहें कि आप उद्गित गान करो। अभी वो देवता उद्गित गान किया, किंतु वो उद्गित गान करने का समय में उसने समष्टि रूप का चिंतन नहीं किया, अपना बेष्टि के लिए बचा करके रख लिया। जब प्राण को कहा गया उद्गित गान करने के लिए, प्राण जब गान किया समष्टि भावना से ज्ञान गान किया, तो ये जो प्राण और सब इंद्रिय अलग अलग है, ये कहते हैं ये सब वास्तविक यजमान ही ये सबके साथ तादात्म्य करता है, अर्थात यजमान बागानी इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके गान किया, वही यजमान भी प्राण के साथ तादात्म्य करके गान किया, वास्तविक यजमान ही गान करता है कहने का तात्पर्य है। तो अगर यजमान जब प्राण के साथ तादात्म्य करके गान करता है, कहते हैं सोपि सदा प्राणात् प्राणम आत्मत्वेन ध्यायन, मैं प्राण हूँ इस प्रकार मान करके यजमान अभी गान कर रहे हैं, तो सर्वदा वो भी प्राण को आत्मत्वेन ध्यायन भावना बलात् वही ध्यान बलात् समष्टि को ध्यान कर देते वैराज पदम वो प्राप्त करेगा। कैसे? कहते हैं पूर्व यजमानवत, अभी का यजमान जो ये ध्यान कर रहा है वो भी पूर्व यजमानवत वैराजम पदम प्राप्नोति इति भाव। इसलिए टीका में कह दिया था कि ये सब उपाधि है, यजमान का उपाधि है इंद्रिय प्राण, ये सब यजमान का उपाधि है। तो यजमान तत्त्व उपाधि के साथ आध्यात्म्य करके उद्गित गान करता है। कस्य टीका में आ गए कस्य इदम फलम इति आकांक्षायाम उपासकम विचिनष्टि, ये फल किसका होगा इस प्रकार की शंका होने से कहते हैं यो बागादि। अच्छा भाष्य में एवं एनम वर्तमान यजमानम अपि ह वा एषा प्राण देवता मृत्युम अतिवहति, एवं जैसे पुरातन यजमान का हुआ था इसी प्रकार की एनम, एनम का अर्थ वर्तमान यजमानम अपि ह वा अवधारणार्थ में ऐसा प्राण देवता मृत्युम अति बहती, मृत्यु को अतिक्रम करवा देता है। बागादि अग्न्यादि भावेन, बागादियों को अग्न्यादि भावेन तो समष्टि भावेन, एवं यो बागादि पंचक विशिष्टम प्राणम वेद, जो आज भी जो यजमान बागादि विशिष्ट पंचक, बागादि पंचक विशिष्ट प्राण, प्राण हो गया समष्टि, बागादि उसका सब अंगभूत होकर के रहेंगे, तो ये सब पंचक विशिष्ट प्राण। जो वेद वेद अर्थात उपासते तंग यथा यथोपासते तदेव भवती मुद्गल उपनिषद कहते हैं। तम जिस इष्ट को यथा यथा उपासते जैसे चिंतन करेगा तदेव भवती वही हो जाता है। टीका में पूर्व पृष्ठा में कश्य इदम फलम आकांक्षा होने से कहते हैं यो वागादि पंच विशिष्ट प्राण को उपासना करते हैं जो भी करेगा उपासक उक्त आगे टीका में उक्त उपासनस्य प्राग उक्तम फलम अनुगुणम इत्यत्र मानम आह। ये जो उपासना का प्राग उक्तम फलम अनुगुणम अनुगुणम अनुरूपम समष्टि भाव प्राप्त कर लेना प्राणात्मा वैराग्य भाव प्राप्त करना ये अनुरूप है अर्थात ये कोई अधिक करके नहीं कह रहा है। विराट रूप को प्राप्त करना ये अनुगुण है अनुगुण अर्थात दस नंबर टिप्पणी कह दिए अनुगुण अर्थात अनुरूप अर्थात कर्म के उपासना के अनुरूप फल ही है ये विराट रूप प्राप्त करना। ना यहाँ अनु अर्थात पश्चात नहीं यहाँ सादृश्य तद अनुरूपम तो कहते हैं कि अनुरूप कार्य ये करता है अर्थात जैसे है उसका सदृश कार्य करता है। इसमें प्रमाण दे दिया तम यथा यथा उपासते तदेव भवती मुद्गल उपनिषद में जैसे उपासना करता है समष्टि का उपासना करता है तो समष्टि हो जाएगा जैसे चिंतन करेगा ऐसे हो जाएगा। मैं व्यापक हूँ असंग हूँ कुटस्थ हूँ इस प्रकार चिंतन करेगा तो धीरे धीरे वही बुद्धि आएगा। ये सब कहने का तात्पर्य है कि जितना व्यष्टि भावना मतलब दृढ़ कराने वाला कर्म से हम हटे धीरे धीरे जितना कर्म करे समष्टि के लिए जितना जितना हो व्यष्टि के लिए कुछ ये सब धीरे धीरे उससे उपरत हो जाना है। अधिक अधिक समष्टि के लिए कार्य करें स्वार्थ के लिए न करें तो कितना अंतिम में ये जो पढ़ना पढ़ाना इसी में भी आकर के फिर ये हो जाते हैं नहीं, नहीं, नहीं, तो यही इतना ही ये करेंगे क्योंकि भाई जैसे लोगों को लाभ होगा वो देख करके चलना है ना करके ना ना ये हमको लाभ होना चाहिए तो न्याय व्याकरण उससे क्या होगा पढ़ाना चाहिए भाई लोगों को चाहिए ना तो नहीं है अपन न्याय व्याकरण नहीं क्योंकि सीधा खाली वेदांत तो कहेंगे। आगे टीका में उपास्यस्य प्राणस्य कार्यकरण संघातस्य विधारकत्वं नाम गुणांतरम वक्तुम उत्तरम वाक्यं तदादाय व्याकरोति। उपास्यस्य प्राणस्य प्राण हो गया समष्टि जो कि उपास्य कार्यकरण संघातस्य विधारकत्वं वो जो प्राण है कार्यकरण संघात का विधारक विधारक धारण करने वाला उनको बल देता है। ये विधारकत्वं नामक गुणांतरम वक्तुम अन्य गुण अभी प्राण को कहेंगे पहले अयास्य आंगिरस कह दिए आगे फिर दूर कह दिए तो अभी कहते हैं कि दूसरा गुण विधारक भी है वो कहने के लिए वाक्यम वाक्यम अर्थात मंत्र तद आदाय व्याकरोति भाष्य में व्याख्यान करते हैं। पहले मंत्र अथात्मने अन्नाद्यम आगाय यद्धि किंच अन्नम अद्यते अनेनैव तदद्यत इह प्रतितिष्ठति। अथ आत्मने अन्नादिम अन्नाद्यम आगायत अन्नाद्यम अन्नम च तद आद्यम च अन्न भी है और आद्य भी है इस प्रकार के तद अथ आत्मने आत्मने अर्थात प्राण अभी सभी को तो पहुंचा दिया समष्टि भाव को प्राप्त कर दिया अभी प्राण क्या क्या आत्मने अन्नम आगायत अर्थात अपने लिए अन्नाद्यम अच्छा अन्नम नहीं अन्नाद्यम अथ आत्मने अन्नाद्यम आगायत अन्नाद्यम में कर्मधार है अन्नम और आद्यम मतलब भक्षण योग्य है और अन्नम इसका अभी आगान किया किसके लिए कहते हैं आत्मने सभी को समष्टि भाव प्राप्त करवाने के बाद ये अपने लिए गान किया आगायत यद्धि किंच अन्नम अद्यते जो भी कुछ अन्न खाया जाता है अनेन एव अन्न अर्थात अन्न प्राण प्राणेन एव अनेन अर्थात ये इदम का तृतीया नहीं है अन्न प्राण उसका तृतीया अर्थात अनेन का अर्थ प्राणेन प्राणेन एव तद अद्यते प्राण के द्वारा ही ये सब खाया जाता है अपान वायु उसको अंदर ले जाएगा कहते हैं। इह प्रतितिष्ठति इह अर्थात प्राणे प्रतितिष्ठति अन्नम क्योंकि जो भी अन्नम सब खाया जाता है वो प्राण के द्वारा ही खाया जाता है इसलिए अन्न प्राण में ही प्रतिष्ठित होता है भाष्य में अथ आत्मने, तो मंत्र आया अथ आत्मने, यथा बागादिभिर आत्मार्थम आगानम कृतम तथा मुख्य अपि प्राण सर्व प्राण साधारण प्राजापत्य फलम आगानम कृत्वा त्रिषु पवमानेषु अथ अनंतरम शिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु आत्मन आत्मार्थम अन्नाद्यम अन्नं च तदाद्यम च अन्नाद्यम आगाय। बागादि देवता सब आत्मार्थम आगानम कृतम, सब अपने लिए अर्थात तो जो कल्याण हो अपने लिए सब रख लिए, तो कहते हैं ये भी इसी प्रकार। तथा तो मुख्योपि प्राण सर्व प्राण साधारणम प्राजापत्य फलम आगानम कृत्वा, सभी प्राण के लिए साधारण, प्राण अर्थात इंद्रिय, सभी इंद्रियों के लिए साधारणम प्राजापत्य फलम, प्राजापत्य फलम छह नंबर टिप्पणी दे दिया। बागादि उपहितस्य यजमानस्य अभ्युदयार्थम, अभी प्राजापति अर्थात प्रजापति के लिए जो उपयोगी फल है, प्रजापति कौन है तो इसके लिए कहते हैं बागादि उपहित जो यजमान है, बागादि पंच विशिष्ट जो यजमान हो गया, तो ये यजमान के लिए फल आगानम कृत्वा प्राजापत्य फलम अर्थात यजमान के लिए फल, तात्पर्य हो गया कि यजमान के लिए फल प्रत्येक इंद्रियों को जो प्राप्त होंगे वो तो कर दिया। करके कितने में कहते हैं त्रिशु पवमानेषु, तो वहां द्वादश मंत्र है, तीन में तो सभी के लिए कर दिया, सभी इंद्रियों को जिसे फल मिलेगा वो कार्य कर दिया। अथ अनंतरम शिष्टेशु नवसु, बाकी जो न और स्तोत्र रह गए स्तोत्रेशु, आत्मन आत्मार्थम, आत्मन आत्मन अर्थात आत्मने, इस प्रकार के मंत्र में है तद आत्मने, मंत्र में आत्मने है तो यहाँ आत्मन दिया ना अर्थात आत्मने, इसी के लिए आगे अर्थ कह दिया आत्मार्थम अपने लिए। आत्मार्थम अन्नाद्यम, अन्नाद्यम के लिए विग्रह देते हैं, अन्नम च तद आद्यम च, जो अन्न है वो आद्य है खाया जाएगा, तो फिर अन्नम च तथा आद्यम च क्यों अलग कहते हैं सात नंबर टिप्पणी में। अन्न भी सिद्धा सिद्ध साधारण, अन्न जो है चावल भी अन्न है और भात भी अन्न है, किंतु आद्यम तु अतुम अहम सिद्धम एवं ओदन आदि, चावल जो है वो आद्य नहीं है, अन्न तो है किंतु आद्य नहीं है, भात जो हो जाएगा वो आद्य हो जाएगा, इसलिए अन्नम च तथा आद्यम च इस प्रकार कहते हैं। अन्नम चतत आद्यम च अन्नाद्यम, उसके लिए आगायत आगान किया। पवमान वो स्तोत्र का नाम है, पवमान बारह मंत्र होते हैं, वो उसमें दिया कि तीन मंत्र तो वो फल सबके लिए बांट दिया, नौ मंत्र का फल अपने लिए रखा, तो ये जो होना है। टीका में कथम उद्गातुर विकृतस्य फल संबंध तत्राह, जो उद्गाता है वो अभी गान करता है, तो अभी कहते हैं कि जो उद्गाता गान करता है वो अपने लिए नौ मंत्र से गान किया, यजमान के लिए तीन मंत्र से गान कर दिया, उद्गाता जो है वो तो यजमान के द्वारा कृत अर्थात यजमान दक्षिणा के द्वारा उसको खरीदा है, तो खरीदा जाने से उसका अपना कोई फल नहीं होना चाहिए, तो फिर फल संबंध कैसे यजमान का मतलब कृत, यजमान के द्वारा कृत जो उद्गाता है उसको भी फल कैसे प्राप्त होगा, वो तो यजमान के द्वारा कृत है। इसके लिए भाष्य में कहते हैं कर्तु हो काम संयोग वाचनिक इति उत्तम, कर्तु हो अर्थात जो अभी उद्गाता उसका काम संयोग, अनव टिप्पणी दे दिए काम संयोग फल संयोग, अभी उद्गाता को भी फल मिलेगा नौ मंत्र का फल, कहते हैं उद्गाता का फल संयोग कैसे होगा, वो तो खरीदा गया है यजमान के द्वारा, कहते हैं वाचनिक वचन प्रामाण्यात कहेंगे अर्थात मंत्र कहता है, श्रुति कहती है तो फिर उसको फल मिलेगा। टीका में अन्नागानम आर्तिज्यम इत्यत्र प्रश्न पूर्वकम वाक्य शेषम अनुकूलयति, अन्नागानम अन्न से के लिए जो आगान किया वो आर्तिज्यम ऋतु के लिए, यजमान के लिए नहीं, तीन में तो कर दिया यजमान के लिए, बाकी नौ में जो किया वो जो फल होगा वो आर्तुज्यम अर्थात ऋतु के लिए है। तस्मे इदम इस अर्थ में तस्मे हितम उस अर्थ में यत प्रत्यय हो जाएगा तो आर्तुज्यम, यत होने से तो गुण नहीं होगा, वृद्धि हुआ ना ऋतु से क्षय करना पड़ेगा, इस अर्थ में किस अर्थ में क्षय करना पड़ेगा आर्तिज्यम इत्यत्र प्रश्न पूर्वकम वाक्य शेषम अनुकूलयति। भाष्य में कथम पुनस्तद अन्नाद्यम प्राणेन आत्मार्थम आगीतम इति गम्यते इत्यत्र हेतु आह। अच्छा आज समय हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय प्रतिपदेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिकोट विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल होगा।